اس لیے کہنے والے کہتے ہیں ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بڑا ہی چوہدری سمجھتا، جب بھی کوئی فوت ہو جاتا وہ اپنی ایک کرسی بھیج دیا کرتا کہ چلو میں تو نہیں گیا میری کرسی لے جاؤ۔ اتفاق دیکھیے، تلکل ایام ندلوها بین الناس، یہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، کبھی جوانی ہمیشہ سے رہی، کبھی بیماری ہمیشہ سے رہا، ہمیشہ رہتی ہے تندرستی، خیر خواہی، ہمدردی۔ 120 سال عمر ہے۔ امام اصمعی نے جب دیکھا ایک شخص کو، پوچھا اتنے تر و تازہ کیوں ہو، اتنی بڑی عمر، مسکرا کے کہتا ہے تركت الحسد وبقي الجسد، میں نے آج تک حسد نہیں کیا، اللہ نے میرے جسم کو باقی رکھا، میں نے کبھی خیر خواہی نہیں چھوڑی، اللہ نے میرے ساتھ کبھی خیر خواہی نہیں چھوڑی، نیکی باقی رہتی۔